alalım uçalım yanay da yanan ay ay. Salınalım uçalım yanay da yanan ay ay. Salınmakla baş olmaz yanay da yanan ay ay. Gel beraber kaçalım yanay da yanan ay ay. Gel beraber kaçalım. Düştü yarısı yanay da yanay.